ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور ان کے مناقب چل رہے ہیں، اور اس اعتبار سے ہماری دو اور تین کے قریب احادیث گزر چکی ہیں۔ جی ہم آج آگے شروع کرتے ہیں۔ حدثنا یحیی بن یحییٰ الی آخره عن ابی عن عائشہ انہا کانت تلعب بالبنات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اپنی کم سنی کے وقت میں، یعنی جب چھوٹی تھی تو گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ جی قالت فرماتی ہیں وَكَانَتْ تَأْتِينِي صَوَاحِبِي فَكُنَّا يَنْقَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہیں کہ میری سہیلیاں میری پاس آ جاتی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر گھر میں داخل ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت لطف کی بنا پر انہیں میرے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ اچھا جی، گڑیوں سے کھیلنا کمسن بچوں کی فطری خواہش ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور جب نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایات احادیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ ابو داؤد کی بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا خیبر سے واپس اور گھر کے ایک پردہ پڑا تھا، جب ہوا چلی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گڑیوں پر سے پردہ کا کونا ہٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیا ہے؟ عائشہ میں نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایک گھوڑا دیکھا جس کے دو پردے کپڑوں کے قطرینوں کے بنے ہوئے تھے۔ جی بہرحال تفصیل بہت زیادہ ہے۔ علماء کرام نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس وقت جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اس وقت تصاویر کی ابھی تک جو تھی حرمت جو تھی وہ بیان نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہے دوسری، یہ ابھی تک وہ چھوٹی تھی، بچی تھی، بلوغت کی حد تک نہیں پہنچی تھی، ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ یہ کہ ابھی تک حرمت کے جو احکام تھے وہ ابھی تک نازل نہیں ہوئے۔ جی جی حدثنا ابو قریب الى آخره ان الناس كانوا يتحيرون بهداياهم يوم عائشہ يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ عائشہ کے دن کا انتظار کرتے تھے اپنے ہدایا اور تحفے دینے کے لیے، اس سے مقصود نبی علیہ السلام کی خوشنودی اور رضا ہوا کرتی تھی۔ جی مقصد یہ ہے کہ جو حضرات صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ ہدیہ تحفہ پیش کرنا چاہتے تھے وہ اس دن کا انتظار کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے یہاں قیام فرمائے، اور اس دن اپنے ہدیے تحفے پیش کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس عمل سے رسول کی خوشنودی اور رضا مندی چاہتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، تو ان کی باری کے دن تحفے دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشدلی اور رضا کا سبب ہے۔ جی حدثني الحسن بن علي الى اخره ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ارسل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ہر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا فاستأذنت علیہ وہو مزتجی معی فی مرتی. فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اجازت چاہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے ہمراہ میری چادر میں لیٹے ہوئے تھے. فأذن لها, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی. فقالت یا رسول اللہ, فاطمہ تو زہرہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان ازواجک, آپ کی بیویوں نے, ارسلننی الیک, مجھے آپ کے پاس بھیجا. اچھا جی, اگلی بات سنو بڑی توجہ سے. آپ کی بیویوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا کس مقصد کے لیے؟ آگے آ رہا ہے, یس النقل العدلہ فی ابنتی ابی قحافہ. کیا مطالبہ ہے ان کا؟ وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں عدل کا مطالبہ کرتی ہیں, یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. جی, وَأَنَا سَاكِتَةٌ, حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں خاموش تھی. قالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم, نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی جسے میں پسند کرتا ہوں کیا اسے تم پسند نہیں کرتی؟ یہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا سے یہ سوال کیا. اے بنیتو الست تحبون ما احب, اے میری بیٹی کیا تو اسے پسند نہیں کرتی جسے میں پسند کرتی ہوں؟ فقالت, فاطمہ زہرا نے فرمایا بلا, کیوں نہیں؟ فأحبی هذه, تو اس عائشہ سے پھر کیا کرو؟ محبت کرو. عائشہ فرماتی ہیں کیا کیا فرماتی ہیں, جب فاطمہ زہرا رضی اللہ قامت فاطمہ حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لها. عائشہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ باتیں سنی تو کھڑی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے پاس لوٹ گئی اور انہیں اپنی بات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات چیت ہوئی باخبر کیا. انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سے کہا ہمارا نہیں خیال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہمارے متعلق استغنا برتیں گے, لہذا آپ دوبارہ جائیں. ما نراقی عنا من شيء, فرجی, دوبارہ جاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فقولی له ان ازواجک ینشدنک العدل فی ابنت ابی قحافہ. اچھا, یہ حضرت فاطمہ زہرا دوبارہ آپ کی خدمت میں آئی اور کیا عرض کیا کہ آپ کی ازواج آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہیں کہ ابو قحافہ کی بیٹی میں عدل کرنے کا. حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ اللہ کی قسم. کیا فرمایا؟ فقال فاطمہ والله لا اکلم فیها ابدا. قالت عائشہ فارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تو آپ سے اس معاملے میں کبھی بھی بات نہیں کروں گی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے حضرت زینب بنت جحش کو بھیجا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرمہ تھی, اور تمام ازواج میں سے وہی میری برابری کرتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اپنے مقام اور مرتبے میں, اور میں نے دین کے معاملات میں حضرت زینب سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی. جی, اس عورت کی صفات کیا کیا ہیں؟ جی, عائشہ صدیقہ خود ہی فرما رہی ہیں کیا واتقى لله واصدق حديثا واوصل للرحم واعظم صدقه واشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به الى الله ما عدا ثوره من حدد كانت فيه تسرع من الفيه. قالت, یہ ہر زینب کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والی, بات کی سچی, بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والی, بہت زیادہ صدقہ کرنے والی, ان سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی, اپنے نفس کو ہر اس عمل میں بہت زیادہ مشقت میں ڈالنے والی جو اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جائے اور اللہ کے تقرب کا باعث ہو, ماں سوائے اس کے کوئی مزاج کی تیز, یعنی حضرت زینب جو تھی وہ مزاج کی تیز اور بہت جلد غصے میں آ جانے والی تھی, پھر اتنی ہی جلد پرسکون ہو جاتی تھی. غرض انہوں نے اجازت طلب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی. اللہ اکبر. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عائشہ فی مرتیہ علی الحالتی اللذی دخلت فاطمۃ علیہ وہو بیہا فاذن لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ اس وقت بھی عائشہ کے ساتھ تھے ان کی چادر میں, اسی حالت میں جس حالت میں فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہوئی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی, فقال کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ازواج ارسلنی الی یسلکن العدل فی ابن ابی قحافہ. اچھا, اب حضرت زینب کیا فرما رہی ہیں کہ مجھے آپ کی دیگر ازواج نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے, وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی میں انصاف کا تقاضا کرتی ہیں. جی, قالت, فرماتی ہیں, ثم وقعت بی فاستطالت علی وانا ارقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر حضرت زینب مجھ پر برس پڑی, کافی دیر تک مجھے ملامت کرتی رہی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. وأرقب طرفة هل يأذن لي فيها؟ قالت, فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. جی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کو بھی دیکھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کے معاملے میں بولنے کی اجازت دیتے ہیں. فرماتی ہیں کہ زینب مجھ پر برستی رہی یہاں تک کہ میں نے جان لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند نہیں کہ میں اپنی مدد کروں. فرماتی ہیں, فلما وقعت فیہا لم انشبہا حتی انحیت علیہا. جی, پھر میں نے ان پر برسنا شروع کیا تو میں مسلسل برستی رہی یہاں تک کہ میں نے انہیں لاجواب کر دیا. قالت, نبی علیہ السلام نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتبسم انہا ابنت ابی بکر. یہ واقعی ابو بکر کی بیٹی ہے, یعنی یہ واقعی ابو بکر کی بیٹی ہے, یعنی فصاحت میں, بلاغت میں, گفتگو میں, قدرت بیان میں اپنے والد کی طرح ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی آپ نے یہ حدیث سماعت فرمائی, اچھی طرح فرمائی کہ پہلے حضرت فاطمہ آئی, پھر زینب آئیں, اور ایک ہی کہ عدل کا تقاضا. یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ازواج کے مابین عدل اور برابری انصاف کرنا نہ صرف یہ کہ لادن ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہوگا. جب پھر یہاں پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہے ہی نہیں, یہاں پہ پھر عدل کا کیا معنی ہے؟ امام نووی رحمت اللہ نے فرمایا کہ عدل کے معنی یہاں پر یہ ہیں کہ جس طرح ظاہری امور میں آپ انصاف اور برابری کو ملحوظ رکھتے ہیں, اسی طرح قلبی محبت میں تمام ازواج کو محبت برابر رکھیں, اور جتنی محبت ہر عائشہ سے فرماتے ہیں سب سے اتنی ہی فرمائیں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن مسلمانوں کا اجماع ہے کہ شوہر پر ایک سے زائد ازواج کے مابین ظاہری امور اور ظاہری حقوق میں انصاف کرنا, برابری کرنا لازم فرض ہے, لیکن قلبی محبت میں چونکہ اپنا اختیار نہیں, لہذا اس کے اندر برابری کرنا بھی لازم نہیں ہے. صرف ظاہری افعال، حقوق سلوک میں عدل اور برابری کا ہونا شرط لازم ہے۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ ازواج مطہرات کا مطالبہ عدل یہاں ظلم زیادتی کے مقابلے میں نہیں، نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے ساتھ انصاف نہیں فرماتے تھے۔ ازواج مطہرات کے متعلق ایسا گمان کرنا بھی ان کی شان بلند کے خلاف ہے، بلکہ ان کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت نظر، توجہ قلبی اور محبت کا حصول تھا۔ وہ اپنے ذوق میں اسے بھی انصاف کے خلاف سمجھ رہی تھی، لیکن جیسا کہ گزرا، ان امور میں برابری اور سویہ نہ عدل کے مقتضیات میں سے ہے، نہ ہی شرعی اعتبار سے کوئی اس میں حکم ہے، باقی یہ تو دل کا میلان ہے۔ جی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا اپنی سوکن حضرت زینب کی مدہ تعریف میں اتنا رتب و لسان ہونا کہ حضرت زینب کے بلند مقام کا مظہر ہے، وہیں خود حضرت عائشہ کی جلالت شان کلمہ حق کہنے کی صفت کو بھی نمایاں کرتی ہے۔ بہرحال اس حدیث سے کہ آپ یہ معلوم ہوا کہ آپ کے خصوصی قرب و محبت کا اظہار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره عن عائشہ قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتقفد یقول این انا اليوم این انا غدا استبطاء لیوم عائشہ قالت فلما کان یومی قبضہ اللہ بین سحری و نحری۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں دریافت فرماتے آج میں کہاں ہوں، کل میں کہاں ہوں گا، یہ خیال کر کہ میری باری میں ابھی دیر ہے، فرماتی جب میرا دن تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرمائی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور گردن کے درمیان تھے۔ اس حدیث عائشہ سے آپ کا خصوصی قرب و محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات بھی عائشہ کے قرب میں دی اور قیامت تک کے لیے انہی کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ جی، حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخره انها سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل ان یمود وهو مسند الى صدرها وأصغب إليه وهو يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرحيق۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں انہوں نے بتلایا کہ نبی علیہ السلام سے آپ کی وفات سے قبل اس حال میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یعنی عائشہ کے سینے سے سہارا لیے ہوئے تھے اور وہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے تھے اور آپ فرما رہے تھے اللہ مغفر، اللہ میری مغفر فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے اور مجھے رفیق اعلیٰ میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ جی، حدثنا محمد بن المسنى الى اخره قالت كنت اسمع انه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والاخره۔ عائشہ فرماتی میں نے سن رکھا تھا کہ کسی نبی کا انتقال اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اسے دنیا اور آخرت میں کسی ایک کے بارے میں کسی ایک کا اختیار نہ دے دیا جائے۔ قال فرماتی ہیں فسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما الذی مات فیہ واخذته حجۃ یقول مع الذین۔ جی، فرماتے ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات تھا تو میں نے آسلم کو سنا، اس وقت آسلم کی آواز مبارک موٹی ہو گئی تھی اور آپ فرما رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صلحاء میں سے، یہی لوگ رفاقت کے اعتبار سے بہترین ہے، تو میں نے یہی خیال کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا گیا۔ حدثني عبد الملك الى اخره عروة بن في رجال من اهل العلم ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح انه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ صحت میں اشارہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نبی کی روح قبض کی گئی مگر یہ کہ اس کو موت سے قبل ہی جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، پھر اسے اختیار دے دیا جاتا ہے، خواہ دنیاوی زندگی منتخب کر لے خواہ جنت کی زندگی کا وہ کیا کر لے انتخاب کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الوفات کا نزول ہوا اور سن کا سر مبارک میری زان پر تھا تو ایک ساتھ کے لیے آپ پر غشی طاری ہوگی، پھر افاقہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ چھت کی طرف اٹھائی، پھر فرمایا، یہ پیچھے جو حدیث گزر چکی، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کو اختیار کرتا ہوں۔ عائشہ فرماتی میں نے کہا جب ہی آپ نے ہمیں اختیار نہیں فرمایا، اور مجھے یہ حدیث یاد آ گیا، آپ نے فرمایا اپنے سحر کے زمانے میں جو ہم سے بیان، کسی نبی کی روح اللہ قبض نہیں کرتے یہاں تک کہ اللہ دنیا کے اندر اس کو اس کا آخری مقام نہ دکھا دے۔ جی اگلی حدیث، حدثنا اسحاق بن ابراہیم الى آخری عن عائشہ قالت کان رسول اذا خرج اقرع بین نسائه فطارت القرعۃ على عائشہ وحفصہ وخرجنا معه جميعا وكان رسول الله اذا كان بالليل سار مع عائشه يتحدث معها فقال حفصه لعائشه۔ جی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈال لیا کرتے تھے، ایک بار قرعہ عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام کا نکلا، دونوں اکٹھی ہمراہ سفر پہ نکلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات ہوتی تو عائشہ کے ہمراہ چلا کرتے تھے، ان کے ساتھ گفتگو کرتے۔ ایک دن حفصہ نے عائشہ سے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ ترکبین اللیل بعیری و ارکب بعیرکی فتنظرین و انظرو۔ ایک دن حفصہ نے عائشہ سے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج رات تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے اونٹ پہ، پھر تم وہاں دیکھنا اور میں یہاں دیکھوں گی۔ جی سبحان اللہ۔ جی فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جمل عائشہ وعلیہ حفصہ فسلم ثم سار معها حتى نزلوا فافتقته عائشہ فغارت فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر وتقول يا ربي سلط علي عقربا او حية تلدغني رسولك ولا استطيع ان اقول له شيئا۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول ہر عائشہ کے اونٹ کے پاس تشریف لائے جبکہ اس اونٹ پر ہر حفصہ سوار ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا اور ان کے ساتھ چلنے لگے یہاں تک کہ سب نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا، وہاں پر ہر عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر حفصہ کے ہمراہ تھے جو انہی کے اونٹ پر سوار تھی۔ ہر عائشہ کو غیرت آئی اور جب سب سواریوں سے اتر گئے تو اپنے پاؤں اذخر گھاس میں ڈالنے لگی اور فرماتی اے میرے رب مجھ پر کسی بچھو یا سانپ کو مسلط کر دیتے جو مجھے ڈس لیتے، یہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میری کوئی طاقت نہیں میں انہیں کچھ کہہ سکوں۔ جی فائدہ، سفر کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے درمیان قرعہ ڈالنا اس بات کی علامت ہے قرعہ ڈالنا جائز ہے، جبکہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا ازواج کے درمیان رات کی تقسیم میں برابری کرنا سفر کے درمیان لازم نہیں ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے حصول کے لیے ایک ترکیب کی اور وہ یہ کہ عائشہ سے کہا تم میرے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ تاکہ تم اس طرف کے مناظر دیکھنا اور میں تمہارے اونٹ پر سوار ہو جاؤں، میں اس طرف کے مناظر دیکھ لوں گا تاکہ دونوں جانوں کے مناظر دیکھ سکیں۔ عائشہ ان کی نیت کو نہ بھانپ سکی اور بات مان، لیکن جب قافلے نے پڑاؤ کیا اور عائشہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تو انہیں انکشاف ہوا یہ تو حفصہ کی ایک تدبیر تھی، اب تو انہیں بڑی غیرت آئی اور مارے غصے کے اپنے پاؤں اذخر کی جھاڑی میں ڈالنے لگی اور فرمانے لگی اے اللہ مجھ پر کسی بچھو یا سانپ کو مسلط کر دیتے مجھے ڈس لیتے، یہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مجال میں کچھ کہہ سکوں، اپنے لیے بد دعا مارے غیرت کی تھی، مغلوب الحال ہو گئی، لہذا وہ اپنے اس جملے میں معذور تھی، ورنہ عام حالات میں اس قسم کی بدعا اپنے لیے کرنا جائز نہیں۔ اور آخری بات کا مقصد یہ ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں نے خود ہی اپنے ہاتھوں پہ یہ مصیبت لے لی ہے، اس میں میرا اپنا ہی قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے حضرات صحابہ کرام امتہ المؤمنین کے درمیان، ہاں جی، اور صحابیات کے درمیان آپس کے درمیان محبت اور عقیدت تھی، ہم نے جو پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ عملی زندگی کے اوپر ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔